देखेंगे आप, क्या चाहते हैं ये लोग, ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कम बच्चे चाहते हैं। बहरहाल तो ये कहा, तो ये हदीस क्या हमें बता नहीं रही है कि जो है इस मामले के अंदर कि हम जो है ज़्यादती औलाद के लिए निकाह करें खूब और औलाद को पैदा करें, ये ज़्यादती जो है रोज़े क़यामत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र का बायस, और मैं समझता हूँ नबी के फ़ख्र की बायस कोई चीज़ बने इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मजबूरियाँ एक अलग चीज़ है, हालात एक अलग चीज़ है, सेहत एक अलग बात है, फिर अल्लाह के ताला जो है किसी को सेहत हालात मजबूर कर दे वो अलग बात है कि आम हालात में आप जो है इसको ज़्यादती को बहरहाल पसंद करें। आइए आगे, ठीक। तो ये वजाहत मैंने बहरहाल आपके सामने कर दिया, आइए कुछ बातें अब हम सीखते हैं। तो मैंने इस उनवान को इस तरह से बांधा है कि आदाब मुबाशरत के अंदर शुरू कहाँ से होता है, तो जाहिर सी बात है निकाह से होता है। पहली बार इंसान मुबाशरत हम बिस्तरी सेक्स किस कब करता है, जब उसकी शादी होती है। तो मैंने उनवान को ऐसा बांधा कि शादी, शादी का दिन, ठीक, शादी की रात, और उसके बाद आम लोगों के लिए, ठीक। पहले मखसूस पहली बार जब इंसान ये अमल करता है उसको मैंने लिया, जब एक बार अमल के बाद जो बार बार करता है उसको सेकेंड उसमें मैंने बांधा। तो कुछ हिस्से मेरे उनवान के शुरुआती ऐसे होंगे जो सिर्फ मियाँ बीवी के लिए, मतलब फ़र्स्ट टाइम निकाह से मुतालिक है, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो फिर कॉमन होंगी, जैसा कि इंसान पहली बार मुबाशरत शादी की बात करता है उसके बाद कॉमन हो जाता है, उसके बाद उसकी बीवी है या बीवियाँ उनके साथ रहता है। तो मैंने इसी अंदाज में उसको बांधा, और उसके बाद कुछ गलत फहमियाँ भी जो आएंगी बीच बीच में, मैं इंशाल्लाह एक एक उनवान से एक वजाहत बोलकर गलत फहमियों का इजाला करता हुआ चलूँगा। जो मिस जिसको कहते हैं, मतलब सवालात होते हैं, मिस कंसेप्शंस होते हैं, या जिसको कहेंगे मिस नमाज होते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ नाम दे के मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो उनको भी मैं क्लियरिफिकेशन इंशाल्लाह अज़ीज़ बीच में करता जाऊँगा। सबसे पहली चीज़, जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे, और जब उसका निकाह हो तो पहली रात या जब पहली बार मिले उसको कुछ तोहफा या कुछ खाने की चीज़ दे, ये सुन्नत से साबित है, याद रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, मुसनद अहमद की रिवायत है, और असमा बिनते यजीद जो है रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है, वो कहती हैं और फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मैंने ही तैयार किया, मैंने ही आपको सजाया, मैंने ही आपको तैयार किया। जब मैंने आपको तैयार किया और उसके बाद ये कहलवा भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आयशा तैयार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपको एक दूध का प्याला दिया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले से दूध पिया और फिर उस प्याले को आयशा की तरफ बढ़ा दिया रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा ने, वो फरमाती कि थोड़ा उनको शर्म आई, झिझक महसूस हुई, तो आपने इनकार कर दिया। अस्मा कहती है कि मैंने गुस्सा किया और उन्हें डांटा और कहा रसूलल्लाह दे रहे हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं ले रही हो, तो उन्होंने उसको लिया और थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग भी पियो, और भी औरतें बैठी थी, चूँकि आयशा रज़ी अल्लाह औरतों में थी और जाहिर सी बात है वो औरतें पर्दे में थी, तो कहा तुम औरतें भी पियो, ठीक ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले पी लें ज़्यादा बेहतर होगा। फिर रसूलल्लाह ने दूसरी बार फिर पिया, उसको पी कर जो आपने फिर औरत जो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया, वो कहती है कि मैंने वो गिलास लिया और उसको मैं पलटाने लगी, घुमाने लगी, ताकि मैं भी वहीं होंठ लगाऊं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठ लगाया था। इसे पता चला कि सहाबा के साथ साथ सहाबियात भी कितना मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी। ये मोहब्बत का तकाजा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज़ को आप पसंद करें, जहाँ से आपने पिया वहाँ से पीना पसंद। तो वो कहती है मैं खामोशी से लोग ना देखे घुमा रही थी ताकि वहाँ से पीऊँ जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया। उसके बाद जब मैं पी चुकी तो रसूलल्लाह ने दूसरी औरतों से कहा तुम भी पी लो, औरतों ने शर्मा कर कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं नहीं, तो आपने कहा कि देखो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, भूख और झूठ, पी लो मतलब क्यों शर्मा रही हो, पी लो, तुमको भूख है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो तकल्लुफ में कि नहीं नहीं हमने पी लिया, कहा पी लो, और फिर औरतों ने भी पी लिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी से मिले आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो आपने कुछ दिया, मतलब खाने पीने की चीज़, और ये भी रहमत का एक हिस्सा है कि इंसान कुछ खिला पिला, बहुत से लोग कंजूस होते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं किसी को, ना अपनी बीवी को ना बच्चों को ना किसी को। तो बहरहाल बीवी से जब पहली बार मिले तो कुछ खाने पीने का दे, कुछ भी हो सकता है आज के दौर के अंदर, आप मिठाई ले जा सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है जो मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए। और खाना पीना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके करने से लोगों में आपकी तरफ मोहब्बत मायल होती है। आप देखिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं उसको, चलो ढाबे पर, चलो खाने पर, सर घर पे कब आ रहे हैं आप खाने को, तो प्रमोशन चाहिए आपको, ठीक। तो बहरहाल खाना एक वो है। तो यहाँ शरीयत ने कहा बीवी से भी उल्फत मोहब्बत करो, तो पहली बार जब आप बीवी से मिले तो चूँकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूँ, तो खिलाए पिलाए कुछ दे, और ये कुछ भी हो सकता है आपके इलाके समाज माहौल के अतबार से चीज़ें एक्स वाई जेड बदल सकती हैं, ठीक है। बहरहाल तो कुछ ना कुछ करें। दूसरी चीज़, जब बीवी से पहली बार खिलवत, खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब खिलवत ने बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ जो अब मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक,

वो समझता है वो शिकार है और मैं आका हूँ और ये ग़ुलाम है, मैं हाकिम और ये मेरी महकूम है, ठीक। और लिहाजा वो उस पर टूट पड़ता है जानवरों की तरह। अंदाज़ा लगाइए एक औरत के साथ अगर आप ये सलूक करेंगे जो आपकी बीवी और ज़िंदगी भर रहने वाली, शरीक हयात कहा जाता है ना बीवी को, शरीक हयात मतलब लाइफ पार्टनर है आपकी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ शरीक रहेंगी, और अगर पहली रात आप साथ ये बदतमीज़ी करेंगे कि आप बताएंगे कि मैंने निकाह खालिस सिर्फ अपनी हवस को पूरा करना किया, ठीक है। उल्फत और मोहब्बत एक चीज़ है, लव एक चीज़ होती है, कि लस्ट एक चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर, उर्दू में जैसे कहते हैं एक मोहब्बत होती है और एक हवस होती है। तो हमें मोहब्बत की इजाज़त है, हवस पूरी नहीं करना है हमको, हमें जो लव की इजाज़त है हमको लस्ट नहीं, ठीक है। इंसान ज़ाहिर सी बात है वही अमल कर रहा है जो लस्ट में होता है, लेकिन इसमें मोहब्बत के तकाजे के साथ कि ये मेरा अपोनेंट पार्टनर है, मेरी बीवी है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना है, ठीक है। तो ये बात बड़ी है हमें समझना हमारे लिए। तो इंसान जो है जब अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करे तो इसको हाकिम और महकूम और ज़ालिम और मजलूम वाला रिश्ता ना बना दें, बल्कि इसको मोहब्बत और उल्फत वाला मामला रखें। और हम बिस्तरी से पहले जो बातें हमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आसार, आसार मतलब सहाबा के अमल से पता चलती है, वो ये है कि ये लोग फोर प्ले करते हम बिस्तरी से पहले, कुछ बीवी से खेलते। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का खुला इशारा आपने फरमाया, जब एक सहाबिया का अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से निकाह किया लेकिन ये मुतल्लका है, मतलब इसकी शादी हो चुकी है और ये जवान थे सहाबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने कुंवारी लड़की से क्यों नहीं निकाह किया, ताकि वो तुझसे खेलती और तू उससे खेलता। तो क्या अल्लाह के रसूल, मेरी मजबूरी थी, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया और मेरी तीन छोटी छोटी बहनें हैं, अगर मैं कोई कुंवारी लड़की लाता तो वो मेरी बहनों की देखभाल बराबर से नहीं कर पाती। जब मैंने ऐसी औरत को लाया निकाह में जो मुतल्लका है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी समाज में गुजार चुकी है, वो मेरी बहनों की अच्छे से तरबियत कर सकती है। इस हदीस से एक बात और पता चली, निकाह में बहुत सारे मकासद इंसान रख सकता है निकाह के लिए। तो एक मकसद ये भी था उनका कि मोहब्बत के साथ साथ बच्चियों के लिए कुछ, मेरी बहनों के लिए कुछ ऐसी औरत आ जाए जो मेरी इनकी भाभी हो लेकिन एक माँ जैसा हो। तो जाहिर सी बात है एक कुंवारी लड़की ये सब नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इस हदीस में रसूलुल्लाह ने जो फरमाया तू उसके साथ खेल और वो तेरे साथ खेले, तो ये मोहब्बत जो है ये हम बिस्तरी से पहले इंसान फोर प्ले करे, खेले उससे, मतलब उसको राज़ी करे और मनवाए उस अमल के लिए। इसलिए कि ह्यूमन बींग जो इंसान होते हैं वो मैकेनिकल अमल नहीं कर सकते हैं, मैकेनिकल समझते मशीनें होती, मशीनों का मामला होता है कि आपने जब बटन दबाओ मैकेनिकली शुरू हो जाती है, लेकिन इंसान जो होते हैं वैसे मैकेनिकल नहीं होते, उनको जहनी तैयार होना पड़ता है, फिर जिस्मानी फिजिकल रेडी होना पड़ता है, उसके बाद इंसान कुछ आमाल कर सकता है। यहाँ तक जैसे आपको किससे डील करना है कोई इंसान से, तो बहुत सारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, ठीक है, उसके बाद कोई डीलिंग फाइनल तक पहुँचेंगे, सेम वैसे होता है। तो इस बात को जहन में रखिए, और बिलखसूस पहली रात में तो आप ख़ास तौर से इसको ये ना करें कि टूट पड़ने का मामला करें, बल्कि सुन्नत को लिहाज रखते हुए, शरीयत का लिहाज रखते हुए, इंसानी ज़हनियतों का लिहाज रखते हुए, सामने वाले फरीक की आपकी बीवी की उम्र का लिहाज भी रख सकते हैं। हो सकता है कोई इंसान 40 साल का और निकाह 20 साल से किया हो, जायज़ है बिल्कुल, तो अब यहाँ समझना पड़ेगा उसकी उम्र का तकाजा वो कम है, तो जाहिर सी बात है समझ रहे हैं आप बात को। ये तमाम चीज़ें आप जो है जहन में इंसान रखें। तो फोर प्ले जिसको हम कहते हैं कि हम बिस्तरी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इंसान उस अमल की तरफ रागिब हो, जो अमल उसको अब करना है, जो कि अल्लाह ने उसके ऊपर जायज़ करार दिया और वो मुबाह है उसके लिए करना, हलाल है उसके लिए करना, जिससे अपने आप को तस्कीन दे सकता, सुकून हासिल और इत्मीनान हासिल कर सकता। समझ रहे आप बात को? तो फोर प्ले की बड़ी अहमियत है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इंशाल्लाह आगे आएंगा तो उसमें मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक। तो फोर प्ले होगा उससे पहले कि इंसान तैयार करे अपने फरीक को। दूसरी चीज़ ये कि दोनों का इस अमल के लिए राज़ी होना ज़रूरी है, हम इस तरीके के लिए दोनों का इस अमल के लिए राज़ी होना ज़रूरी याद रखें, इसलिए कि ये कोई वन साइड मामला नहीं है। और मर्द के राज़ी होना ये बिल्कुल वाज़े होता है, लेकिन औरत राज़ी है नहीं राज़ी है ये वाज़े नहीं होता है। मर्द इस अमल के लिए राज़ी है वो ज़ाहिर है, उसकी जिस्मानी कैफियत और उसका जिस्मानी कैफियत इसकी इशारा कर देती है कि मर्द तो राज़ी है इस अमल के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है औरत के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चल सके कि इस अमल के लिए वो राज़ी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक। तो जाहिर सी बात है दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, तो मर्द राज़ी है औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राज़ी है मर्द समझ नहीं सकता उसके, जाहिर सी बात है जिस्मानी एतबार से। तो उसको इस मामले में तैयार करना होगा, उसको इस मामले में पूछ सकते हैं आप, उसको इस मामले में उसकी भी हामी ले सकते हैं आप। और हामी उसका हाँ हर बार ज़बान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिसका हाँ होती है, समझ रहे ना, इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हवा जिससे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में ख़वातीन से मेरी बिलखसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें मर्द तो राज़ी है उस अमल के लिए, चाहे पहले दिन की बात नहीं, अब हम आम बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिए और ये हमेशा के लिए आम एतबार से भी और उस दिन के लिए भी ख़ास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करें। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारी तलाक की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता है कि मेरी बीवी में से कभी राज़ी नहीं, आज तक उसने एक बार भी मुझसे जो है मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए ख़ुद राज़ी नहीं हुई। तो औरतों को भी इस मामले में आगे हिस्सा लेना पड़ेगा बढ़कर, चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं है। अगर औरत अपना हिस्सा नहीं रखेंगी तो मर्द के लिए, मैं माफ़ करना अल्फाज अगर मेरे सख्त लग रहे हो तो, लेकिन समझिए इस बात को, मर्द के लिए सिर्फ आप एक खिलौना हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेंगी। हज़रत रसूल क्या फरमा रहे हैं कि तू उस कुंवारी से निकाह करता तो वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। देखिए अल्फाज गौर कीजिए हदीस की, दोनों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उससे खेले, वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि अगर कुंवारी होती तो वो तुझसे खेलती, मतलब वो एक पार्ट बनती उस गेम का, वो उस खेल के अंदर तेरी हिस्सेदार बनती, शरीक बनती। तो ये बातें, ये बेहाई, अब देखिए बहुत सी बार मैं समझता हूँ शौहर के साथ कमरे में रह के भी आप बेहाई का सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अब कोई तकाजे बाकी नहीं रहे। यहाँ बेहाई और है कुछ नहीं, अब आपका शौहर है वो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ औरतें अपनी रजामंदी का इजहार करें जो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कर सकती है, याद रखें मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकती। जब ये औरतें इसमें लैक कर जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो मर्द को ऐसी औरतें पसंद आ जाती है जो इस तरफ इशारे करती है और मायल करती है। जो बुरी औरतें होती हैं, जो फ़हशाएँ होती हैं, वो अपनी रजामंदी का कंटिन्यूस इजहार करते रहती हैं। तो जब औरतें हैं जिनके लिए जायज़ अपने शौहर से जो काम करना, तो क्यों नहीं वो अपने इजहार करती, क्यों नहीं बता रही हो? चूँकि मर्द तराजी है, तैयार है, उसके जिस्मानी कैफियत से पता चल जाता है, औरत कैसे पता चलेंगे अब तक कि आप नहीं बताएंगी। और इसमें कोई हया और बेहया का तकाजा नहीं, याद रखिए आपकी मोहब्बत और उल्फत है, और इसको कहेंगे मोहब्बत की सबसे ऊँचाई, याद रखिए, जो मियाँ और बीवी के बीच में होती है। तो आप भी अपनी रजामंदी का ज़रूर जो अपने शौहर से इजहार करें, ठीक है। वरना अक्सर तलाक़ों की वजह ये बनती है कि बीवी, शौहर का दावा है कि बीवी ने आज तक फ़लाँ नहीं किया, और फिर वो इल्ज़ाम लगाता है इसका सेक्स कमज़ोर है या इसकी क़ुव्वत बाह इसमें नहीं है और फ़लाँ नहीं है और फ़लाँ नहीं है। तो वो सब तरफ क्यों जा रहे हैं? शरीयत ने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर चीज़ खोल कर बयान करना ज़रूरी नहीं, क्या इतना काफ़ी नहीं तू उससे खेले और वो तुझसे खेले, इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए समझना? क्या और वजाहत चाहते हैं आप पूरी चीज़, क्या पूरा पिक्चर दिखाना चाहते हैं, क्या ये बताए तो हमको समझ में आएंगे? नहीं, इशारा काफ़ी होता है, और मोमिन के लिए तो इशारे बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। अकलमंद को इशारा काफ़ी होता है, लोग कहते हैं, मैं कहता हर मोमिन अकलमंद होता है, और उसको अपने नबी और शरीयत के हर इशारे काफ़ी हो जाते हैं, वो समझ जाता है बाकी क्या है। तो औरतों को भी इशारा है इस हदीस के अंदर। बहरहाल आगे बढ़िए, अब इंसान जो है जमा कैसे करे, ये तो पहले का हुआ, और कुछ बातें निकाह के लिए ख़ास और कुछ आम थी। अब निकाह की रात भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व, और अदर ज़िंदगी का और हिस्सा जहाँ मियाँ बीवी हम बिस्तरी करना चाहते, अब जमा कैसे करें? जमा से मुराद, जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ तो शर्मगाह का जमा होना और मिलना, इससे मुराद है मेरा, याद रखिए, ठीक है, कि इंसान उसे अब जमा कैसे करे। इसके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियाँ होती, इंशाल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूँगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है, आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हरसुल्लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शीतुम, कि अल्लाह फरमाता कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों के पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो, ठीक। अब इसके ताल्लुक से क्या वाक़ आता है, इसके शायन नज़ुल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाल्लाह जो आयत है वो वाज़े हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपने बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करें, पीछे होकर करें बीवी के, समझ रहे हैं आप बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है, मतलब आँखें उसकी स्क्विन जिसको कहते हैं, मतलब आँख ढलती हुई या दोनों आँख ढलती हुई होती है ना, भांगा जिसको आम जबान में कहते हैं, ठीक है, भेंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया, अल्लाह के रसूल यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भयंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आंखें, ढलती भी होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल की। जब यह आयत नाजिल हुई तो आप फरमाया और कहा आगे से या पीछे से मगर मुकाम पैदाइश में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आगे से या पीछे से लेकिन मुकाम पैदाइश में, समझ रहे हैं, मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे रखूँगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो लेकिन मुकाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखसूस इस मसले के ताल्लुक से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, चूँकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अकीदा नहीं था ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते चूँकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते, हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है सतर के लिए भी अच्छा है, इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहारत के लिए भी अच्छा होता है और सतर पोशी के लिए भी, खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीके को हलाल मानते थे। चूँकि अंसार रसूलुल्लाह सल्लम के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे, ओके, नहीं यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तेबा करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, लेकिन हम जो है जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुकात कायम करते, आगे से पीछे से लिटा कर, हाथों पर उनको खड़े करके, मुख्तलिफ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब महाजिर मदीना पहुँचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक महाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से सही जगह में बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम जबान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज़ है ये हिंदी के लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये करने नहीं दूंगी, झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो, मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ पोजिशन हो सकते हैं लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी भी तो बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर सकता है, लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है, शर्त एक ही है वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा बैठकर कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर का, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में, बहरहाल ठीक। उसके बाद बैठकर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है, इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं, बैठकर लेटकर खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूँ, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफ़ों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठकर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से कर। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का भैंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हस्ती मजलिस इनके माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ, कैसी अजीब बात है यार, शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, उसके बाद भी क्या हमारी अखलें, अब अखलों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह है, लाइल्मी जो नुकसान पहुँचाती है ना, वो कोई चीज़ कोई हथियार कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुँचाती है। बहरहाल तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है, ठीक। इसी तरह सेकंड चीज़, हम बिस्तरी के अंदर बीवी को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है, तमाम अज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है, इसके मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, वो तमाम जायज़ है, बोसा लेने के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, पूरे जायज़ है, इंसान जो है मुख्तलिफ सर पे लेता है, पेशानी पे लेता है, गाल पे लेता है, होंठ पर ले सकता है, तमाम जायज़ है, इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज़ है, तमाम जिस्म पे बोसा लेना और चूमना जायज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक। اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ، ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ سب سوال ہو اللہ کے رسول، ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنس ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں، کیسے مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیزیں، دونوں ہی چیزیں یاد رکھی، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے، تو اس معاملے ہم بستری میں دوبر پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ۔ ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے، اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور مری بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں تین ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دوبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی، مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لگ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ جو ہے۔ اور وہ آگے اللہ کے رسول، نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تین ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت دن۔ اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سن فرماتے ہیں، نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لاعلمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے۔ तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में। बहरहाल ठीक, तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीमें दुबुर हैं। अब आइए कुछ बातें वजाहत के तौर पर जो सवालात मुझसे किए गए थे, बीच में रखता हुआ चल रहा हूँ, मैंने कहा था हर बार मैं वजाहत करते रहूँगा, पॉइंट्स ऐड करते रहूँ। पहली चीज़ तो ये कि एक सवाल जो बार बार आता है वो ये, जो मुझसे बहुत से लोग करते हैं निकाह से पहले, अक्सर मुझे ईमेल आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं।